أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل في ذل سم سفارة درشتم نمبر آيات. اللہ پاک خالق مالک نے حقیقتاً انسانان اللہ پاک پیدا کری دی کو دنیا تک درات لو ظاہری سبب مور پلار دی دیو جنا گر آیاتن کے اللہ پاک دخل حق سرا د مور پلار حق یوزے ذکر کرے. حدیث مبارک کی راضی کہ اگر سڑے پخوروں کے ملو شو خاک آلودہ شو ہلاک شو چاہتے خپل مور پلار بیا مندل اور دبی پر خدمت جنت حاصل نے کدے سماج. اور بل حدیث مبارک کے راغل لی جنت دا مور دا قدم اللان لے مور پلار سرا خیگر کول نداری کے پزندگے کے داغوی خدمت کا پجان و مال سرا اور پذرد اغوی تعظیم او محبت اساتا اور دا مور پلار دا وفات نرستو دا اغوی جنازو کا اور دا بخن دعا وطکو اور مور پلار کی چاہ سر وعدے کروی تر خپل وس اغب وعدے پورکا اور دا مور پلار کی کم دوستان دی یا رشتہ دار دی داغوی سرا سل رحمی کوا او خسلوک کوا دادا مور پلار حق دے پبچو بانی. مور پلار دا بچو دا پاری اولوی نعمت تے نو بچی بگا دے نعمت قدر کری بخاری شریف کے حدیث مبارک نے پیغمبر علیہ السلام نے یہ سلی سوالوں کو اے اللہ قنوز دکول نزیاد محبوب عمل کبھی ہو رہی یہ پیغمبر علیہ السلام و فرمائے منصفق الوقت یعنی وقت مستحب کی منس کولی اللہ کا دیر محبوب عمل لے رسلی بیا کا پوسک کہ دے نفس کم عمل دیر زیاد محبوب لے یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائل خپل مور پلار سرا خسلوک کولی. ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ پلار دا جنت منزنے دروازہ اس کا اختیار بھی کہ حفاظت کے اور سزایا کے حفاظت دا کہ خوشحال ہے کہ دعا دتوں کی نظر حفاظت کے اور کہ خفر کے خیرے دتوں کی نظر دروازہ رضان نسایا کہ جنت کا وکیل ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ دا اللہ رضا دا پلار کا رضا کے دا اور دا اللہ ناراضیا دا پلار کا ناراضیا کے دا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یو سلی دا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کو تو بچو دا مور پلار سے حق دے یہ پیغمبر علیہ السلام وہ فرمائے کہ دا مور پلار دوارا ستال پارا جنت یا دو داخلے مطلب دا کہ نبی تعاد سے ہوکا خدمت سے ہوکا جنت کا بلی بوزی اور کہ نبی بے عدبی دے ہوکا دے لکا فکر لنو دو داخل کا بلی بوزی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائے کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے کم بندہ چھے اللہ دا پارا دخل مور پلار فرمان بردار اسے اگر دا پارا دا جنت دا دروازے دا کھلو گی اور کم چھے نافرمان بھی دا پارا دا جہنم دا دروازے دا کھلو گی اور کم مور پلار کے یو کسو نہ یو دروازہ دا جنت یا دا دوزا کھلو گی. یہ دے سائل سوال ہے کہ دا دا جہنم وعید تدی صورت کے اندے کہ دا مور پلار پا بندہ بانے ظلم کئی نہ ان بسنے کے لیے دا دوزا دروازی دی. یہ پیغمبر علیہ السلام دریز اللہ فرمائے وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا یعنی اگر چھے دا مور پلار دربان ظلم کئی نو ان ترے نا فرمانی نکے کلی دا جہنم دروازی و دینا معلومی گی چھے بچی دا مور پلار نا بدل و انتقام نشی اغشتے شرعن بھی تدا حق حاصل نرے چھے دا مور پلار نا بدل والی انتقام واقعی کہ مور پلار ظلم کئی نو ان نے بچے خدمت کئی. حدیث مبارک کے پنجہ چیزوں کا ذکر کی گئی کہ اگے تو صرف پکتوں کے ثواب دے قرآن شریف کا قتل ثواب رزمزم ابو کا قتل ثواب دا عالم مخ کا قتل دے کے ثواب دا خپل مور پلار مخ کا قتل دے کے ثواب اور بیت اللہ کا قتل پدے کے ثواب نہ دا بیت اللہ کتوں کے دیر ثواب دے کہ رقص المور پلار مخ کتوں کے دیر ثواب دے وی دا مور پلار مخ کتوں کے دا بیت اللہ نے دیر ثواب دے وی دا ذکر چھے بیت اللہ بانے روزانہ شپکش لی رحمتا راوری گی مشکیتا رحمتا پا آغا چا راوری گی چھے بیت اللہ نے چا پیرا ثواب کی. سلویق رحمت فا اغا چارا وریگی کہ بیت اللہ تا مخامخ منز کئی اور کہ یوم اندس کرے لے سواف و مل نشی کولے اور اس بیت اللہ تا گوری نو شل رحمت تیرا وریگی نو بیت اللہ تا فکتو کی شل رحمت ری خدا مور پلار مخت فکتو کی دا قبول شیوی حج سواف دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم خدمت گزار زوی کہ دا مور پلار باندے دا رحمت و دا شفقت نظر اچھے مور پلار پر پمی نگوری و دا ہر نظر پر بدل کے قبول شیئے حج سواب اللہ ورحیم وی خلق تپوس کو پیغمبر علیہ السلام نا کہ دا زی مور پلار تا دروز سل زلا دغس نظر کی وی پیغمبر علیہ السلام اپرمین آو کہ سل زلا نظر کی پا ہر زل کتو کہ حج سواب دا قبول شیئے حج سواب اللہ لوے دے اللہ خزانوں کی کمی نشتا دے غریبانانو چې د حج وس نه کیږي نو الله کور کې مور پلار ورکړي دي بلکې تمینه ورته وګور روزانه د حج ثواب دی. که یوه وي یوې ته دې ګوري که یوه ګوري او که پلار وي پلار ته دې ګوري او که دواړه دواړه دی د قبول شوي حج ثواب کې ورکوي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا طول گناہون سزا کہ اللہ اغواری نو قیامت کوری رستکی بغیر دا مور پلار دا حق تلفے و نافرمانے دا مور پلار دا نافرمانے سزا آخرت کی خوب خامخائی تو پا دنیا کی من سزا ملائی نور و گناہون و سزا دنیا کے لازمی نہ دے چدل تلے ورکی آخرت کے لئے ورکی و دا مور پلار دا نافرمانے سزا دا دنیا کے ہم بھی او آخرت کے لئے ہم بھی دا مور پلار دا پجائز کاروں کے تابداری کے او کئی او ناجائز کار دا توی خلاف شریعت کارے دا توی نبیہ دے تابداری لکے لیکن حدیث مبارک کے راگے لگی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا خالق تنا فرمانے کی دا مخلوق تابداری مکوا جائز مرا کدا مور پلار کافیری نو امبا و سرخے گلتے آو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عائشی بیوی خور دا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی مور میں مشرک ادا مالا ملاقات میں راغل را مالا جائز کی داغے سے دار مدار اکما یہ پیغمبر علیہ السلام تو فرمیل فلی ام کے مور سر سے رحمی داغے خاطر دار مدار کوا دا کافر مور فلار تبارہ کی اللہ فرمائی صاحب ہما فی دنیا معروفہ دا کافر مور پلار سرا مرگر کیا چوا دا دنیا پکاروں کی دنکار کے وسرا مرگر کے گما تو کنا مور پلار دے کافر شا نمی منا اور کنا دنیا سے کاروں لگر مانے کی نمی کونا صاحب ہما سے دنیا معروفا معروف طریقہ کہ نداوی خاطر بکے جہاد کل فرض عینی کل فرض کفائی کہ کافر دے خسر راشی میں بیا فرض کفائی دے مور پلار قضا خاون استاد یو سم تک اس میں کبھی جلدی دے کافر سرا اور چنان نور مسلمانان و سر جن کولی شی نو تا تا ضرورت فی الحال نشتا نو پتا بیا فرض کفائی دے سوارا لے ہوئی سر مرگتیا دے اکلا ہم اوکلے اور نکلا ہوں نو جہاد سے کل فرض عین نوی فرض کفائی پا درجہ کیوی نو یو بچے دا مور پلا دا اجازت نا بغیر جہاد لپلے نشی جائز نوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی یو سلی را دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو اور جہاد لپلو اجازت دوالی پیغمبر علیہ السلام و توئی مور پلا دے جنگیری اغویل او و تغویل ففیہ ما فجاہد زدد مور پلا پا خدمت کی کوشش اکا مطلب دا کہ رضی پا خدمت کی بتا تا دا جہاد ثواب ملوشی بل روایت کی ریتے دے سری پہ غمر علیہ السلام تغویل مور پلا میں تا جلا پر ایک ہو دل اور جہاد لازم پہ غمر علیہ السلام کے لارشا ویخ اندوان سنگ چلی جڑولی لے اسے اخن دوا یعنی اگوی توایا جستا سے در ازان بغیر جہاد لنزم دی روایت نہ معلومی گی کہ کم سی فرض عین یا واجب علی العین نوی کفایہ پا درجہ کیوی نو بچو لبغ چار بغیر دموت لاغ اجازت نکولی جائز نوی گورا طالب ضروری علم حاصل ہے کہ 24 گھنٹے زندگی پہ تیروری شی نذا علم فرجعين بذا بتير كي وسبينا خير دي مكمل عالم جوري بالغواري فرع علم كي نذا فرع علم كول فدا فرجعين ندي فرض كفاي يو علاقة يو كفن دا علم فرع حاسبتنا فتولو غار اخلاص الله وذا بتي دا دين دا ذكر دا فارجو يا دا دين دا تبلغ دا فارج سفر كي او بقدر فرج علم دين وسرشتا ودل بعد التبليغ لطارت للي ياد علم لطارت للي دمور طلال إجازتنا بغير جائز للي دمور طلال إجازتك للابش مور طلال قرأت السم خص لك حكم قرآن حديث كراغ للي فقديك ذا خبر داخل را کہ دا مور پلار کم رشتہ دار اور دوستان دی دا غوی سر بم خسلو چی خصوصا دا مور پلار دا وفات نرستو دا مور پلار پلوان اور دوستان غوی سر بم خسلو چی داری دا مور پلار حق دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا پلار سر خسلو داری کہ دا مرگ نہ رستو دا غد دوستان و سر خسل اکی ابو اسید بدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام سر ناستو ما یا انسواری سر ایرانے او سوال ایتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مور پلا دا وفات نہ رستو دا غی حق زمان تزی مشتا پیغمبر علیہ السلام فرمائی او دا غوی دا پارا دعا استغفار او کمی وعدی چی اغوی چا سرکلی دی اغفو رسول او دا غوی دا دوستان اکرام و احترام او دا غوی دا تاثر اشتدار و سرسل رحمی کول چی دا غوی رشتا او قرابت صرف دا غوی فواسطا نو دا غا حقونا دا وفات نرستم فتابا لشتا دا مور پلار دا وقات نرست و مور پلار تبا دعا چه داوی خلق قلوان سر وقت تعلق ساتے داوی دوستان سر وقت تعلق ساتے خدمت کی بحاضرے گی پیغمبر علیہ السلام عادت تاو چه دا خدیجت الكبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وقات نرست و داوی پی کم مرگر و ناوی کردے دالے کل کل لے گلا صحتو ڈالے دے لے گنا او فدیرے دا خدیجی بھی حق ادا کول غرض نو دا مور پلا دا وفات نارستو دا غوی دوستان سرا ڈالے لے گل کل کل دعا سلام لورتلل دا دا مور پلا سرا خیگر کول لی دا بخاری شریف شرح عینی اگر کی وہ حدیث راغلے دی یو دعای ویلی دا پیغمبر علیہ السلام چی دا دعا چا اون اصطلا یو ذل او دینا پتے ویلی یا اللہ دا دے سواد زمان مور پلار تا ارسے ندو دا مور پلار حق ادا کر اللہ میں عیلی شرح بخاری کی لکھ لی اگر دعا دادا الحمدللہ رب العالمین رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الملك رب السماوات ورب العالمين وله النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا الله ذا بي ثواب زمان مور پلار تا ارسے دا دعا دے اکرلا مور پلار تا ستا دا دے سواب ارسے تا حق ادا کر کم مندن کے مور پلار پا جن کے خفشری او دیا اغوی وفات شیری اوز دا دے مور پلار تا رازی نامت سنگا شے وفات کی کم از کم ہر جمعہ د جمعې په ورځ به د مور پلار قبر له لاړ شي. سلام به وکړي. سنت طریقه ده چې کور کې اودس چاره دا موکړه، دوه رکعته څلور رکعته نفل وکړه، د هغې ثواب مور پلار ته وبخښه، دعا وکړه او بیا قبرستان ته لاړ شه. قبر ته مخته قبلې ته شاته السلام علیکم یا اهل القبور، یغفر الله لنا ولکم، انتم لنا شرف ونحن بالاثر. جوا بسم الله وعلى مله رسول الله. داخل قصه قران شريف سورة اياتنا في التيادي اغاوايا الحمد قل هو ارسل لوالدي او نور سوره تلك التيادي اولوي او داخل ثواب بمور فلاسم او بخي او تولو مدى في غمر الاسلام او بخا هرج مدق شكوا دا مور فلاسي قبل خطو فقبر كلي الله كان خشان ورزاكي او تي او بخلي دا الله في كتاب كده مور فلاب تاردار اولي كلشو هرج مدق شكوا. مور پلار که ځوانان وي نو هم دی بچي خدمت کوي، که پوخ عمر کې وي هم او که بوډاګان وي هم. خو چې کله بوډاګان شي نو خاص کر دغه وخت یې د دې خدمت کوي، لکه چې ځوانان وي نو بچو باندې خدمت نه کوي. چې تکړه وي نو کله کله وي خدای دن بچو ته نه پاتې کوي، خدای دن دوی ته نه محتاجه کوي، آخر کی بوڑھا شی میں سوکھ دے گئی. بچے محتاج شی نہ دک کے وقت بٹولا پکاری کے دے خدمت کی زکر مور پلار خدمت لازمی رے اور دا مور پلار سا پر رحم و کرم اس پا دی. نہ کدر وقت دا بچی بے روخی اٹھی نہ دا مور پلار زخمی شی اور دا بوڑھا والی دے وجی دا بیمارو دے وجی د کمزورۍ د ودې د مور پلار دماغ کمزوري شي، عقل فکر کمزوري شي، کله کله داسې خواهشات به درته پیش شي، داسې مطالبه به درته پیش شي چې ستا د وسم نه کېږي، مشکل وي. نو داسې وخت کې به ته خپل ماشوموالی یاد کړي چې ته ورکوټې وې نو دې مور پلار ستا په جرا باندې تا له څه پیدا کړې، که د مور پلار به وسه کېدلو که نه په کتاب به ژړل نو ته به قلارول. نو نن دوی واړه شوي دي، ماشومان شوي دي. د مور پلار خپل آرام راحت په تا باندې قرباني کړی وو، ستا د بې عقلۍ خبرې په مینه اغوستې وې، برداشت کړې وې، اوس د دوی د محتاجۍ وخت راغی. نو د عقل او د شرافت تقاضا دا ده چې دا غزور احسان بدل خو خلاص کړه، نن ته احسان وکړه کما رب بیانی صغیرا. مور پلار ته دعا وکړه، دا یاد کړه چې دې مور پلار زما پرورش ته زه ورکوټ وم، دې مور پلار ته اوف قدرې مه وایا، اوف داسې اوږده ساه مه اخله که مور پلار دی چې دا د په زړه باندې څه بوج دی چې دا اوږده سا یې واغېسته، دی خو خفه دی. نو چې ته خفه یې نو هغوی به هم خفه وي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د اوف نه زیاته بله درجه ونه نو خدای به هغه به هم ذکر کړي، نوره کمه درجه شته نه، د دې نه کمه بله کلمه ونه. نو اوف قدر بانے تین ولا تنہر ہوما رتل سے خل بولے تین نہ بچے وان تکول بولے تین نہ جائز لگی حرام. وقل لہما قولا کریما اور دے مور پلار تا کل خبر کوا، دے کرم خبر کوا، دے احسان خبر کوا، فأدب خبرك و وقر لهما جناح الذل من الرحمة، نبي طمخزان عاجز أو زليلك لك تيو غلام دخل آقا طمخ ولا رجل او آقا قارجن دے غسنات دے دا غلام کم رہی رہی گی دقا شانتی دا مور پلار مخصول رہی گا پا عاجزے باندے والا آیا کتا دیر لے سڑی دا مور پلار مخصول رہی نہیں او دا عاجزی دا دا گرد زلوی مصنوعی عاجزی بنے کے چل والی پلار بنے کے دا رد اخلاص عاجزی کا او دعا و تکوا قر رب ارحمهما رب لما قمرت لا رحم فی رحم فی وفی کہ مسلمانانی خود رحم دعا وکے او کہ کافر بھی خود رحم دعا کا دیکھ لیں کہ خدای مسلمانانی کنو رحم فی وکے فکافر خود رحم نہیں کی خدای مسلمانانی کی فجن کدا اجازت تے کدا دعا وکے او چھے مرشو کافر بھی نبی کافر دا پار دا بخیر سوال نشی کولی تفسیر قرطبی دے دے کہ یہ واقعہ نکلے رہا یہ سڑے پہ غمر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو اور شکایت کی کہ زما پلار زما مال اخلی یہ پہ غمر علیہ السلام اتے وقت پلار دینا والا دے پلار کو سلا رہا اور جبرائیل علیہ السلام تشریف روڑو پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی وہی ندی علیہ السلام کی راشی نتے تے تپو سکا کہ اگر کم کلمات کی کتاب پزر کی ویلی دو خپل استاف وگل لانی جو نے دلی پزر کی دی ویلی دی نتا تے لا خلق وزول نرہ نقوات دن نگی ورے دلی اکم کلمات کی ویلا سالے را دو پلار ایرا وستا پیغمبر علیہ السلام پلار نے تپو سکا ویسا چل لے ستاسی ستا شکایت کی تقوالی سے دمال پسور والی نیپلار عرض کو کہ زمان دی دین تپو سکا کہ ددت ترو او زمان تلزان ددین علاوہ دے پیسی پچا لگو تلزان لگو ما او ددت پترو رے لگو دین علاوہ سکو پیغمبر علیہ السلام بھی بس کوئی شنو حقیقت معلوم شنو نور خبر و کولو ضرورت نہیں کرے اور کیا ہوتا وہی کیا رسم کلمات کی چکر اس پورے صاحب و گنم اور ہی میری صدا سڑے و تار کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تہر ہمارے لسے زمن پتا والے اللہ پاس ایمان مضبوط ہے یقین زیادہ ہے کہ میں خبر ہے چاہ اور دل میرا داغیر کا اللہ اطلاع درکڑا دا معجزہ رہا دا خبر پہ انسانانو کے ہچ شام اور دلے نوا دے سڑی فضل کے تیرہ شروع اللہ خبر ور کے کم خبر تیرہ شروع روا جانا سڑی ہوئی کہ حقیقت دار کے ما فضل کی اسو اشعار جو کری لی اور زمان غزل اللہ اور دلی لی یہ پیغمبر علیہ السلام وقتے کہ اگر اشعار ما تو روا ناغا سڑی ہوئی نزوی نگی لکی غزوتك مولودا ومنتك يا فعا تعل دماء أجلي عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا طاهرا أتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل تخاف الرضا نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المصاحب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل غزوتك مولودا ومنتك يا فعا صاف بجفا كما قال غزا درك ولا تعل بما أجني عليك وتنهل زواني دوكوري صافوا لزم والماء غشت وقورات ساج زما دجتنا فما شم پیدا شوي زلمی تو پورے سو نفر شما کرے رہا اذا لیلت ضاقت کا بالسقم لم ابت لسقمک الا طاہرا اتململ یوشفا کی کتب بیمار چلے تولش پستا دا بیمارے بوا دی بس بیدار و بے قرار ہوما بیماری پتاوا بیدار بزوما کہ انا المطروخ دونک باللذی فرق بھی دونی فائنی تحملو لکہ جدا بیماری ما تلگے دلیلا تولش پبا میں تاتا جرل فخاف الرضا نفسی علیک و انہا نتعلم ان الموت وقت مؤجلو زما زستا به هلاکت د ودې یرېده حالان چې ما ته پته وه چې د مرګ دپاره ورځ مقرر ده رسو کېږي مخکې کېږي نه فلما بلغت السن والغاية التي إليها مضى ما كنت فيك أؤمل چې کله د عمر هغه حد ته ورسېدې کوم چې زما تمنا وه خدایه ځینې زلمی کې زلمی شو جعلت جزائي غلبة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل وطامال بدل فسخته فسخ كلامه كرات للا لك تتطمع بعد احسان او اكرام كي امام احسان لا بعد تكي لك تتنق لاري فليتك ان لم ترع حق ابوتي فعلك كما الجار المصاخب يفعل كاش كتا زمان اطلار ولي حق ادا كرن لي فده يوقف دوان دي فشان خدراتك كتلوي كما سكرن يوقف دوان دي فشان خدراتك كتلوي اور اپنار نہ گواندی بڑے ہونا چاہتے ہیں اپنار والے حق نہ دے کہ گواندی پر شانم نہ گوئے فَأَوْلَيْ سَنِي حَقَ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَى يَدِ مَالٍ دُونَ مَالِكَ تَنْخَلُ کم از کم دے گواندی حق بدے رہا کروے نظر ماں پا حق کی پما باندی کم پڑک جوڑ شوے لگو زمان مال لے اور تپا کی راتا کم پڑک شوے مال دا نہ پتے یہ پیغمبر علیہ السلام چدا اشعار وورے دا زبے والا دا گریوان نوڑی وور اوتی انت و مالک لابیکا تو او سادا مال تول دا پلار لی تم دا پلار لی سادا مال دا پلار لی کمی پور پلار جن دیوی مال حال دا پلار لی دا بچو دا حق نشتے چیزا ما دوم را حق دو زما دوم را حق دو ما سر دیل کا چی و پاس چی بیا بری میراث رسی کنا و پا جن چی پلار سال چیر کام نشی کولی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ستا پروردگار حکم کرے رہے الا تعبدوا تتاسب عبادت و بندگی نکوے الا اياه مگر خاص بدے اللہ عبادت بکوے و بالوالدین احسانا او دے قلم و رسلار کر احسان و خیگل کوئے اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما کچرے اورشی گی الكبر بڑاوانی تا احدهما یود بے مورک لارنا او کلاهما یادوارا فلا تقل لهما اوفن تو دے مورک لارتا اوف قدر موایا ولا تنهرهما او دیرتهما مورک لار برکینا وقل لهما قولا کریما او دیت خبر دا عدد کوا دا مور پلار مخی پا عدد اسے گا وقت لهما جناح الظل من الرحمت کتا کدے مور پلار دوارو تا جناح الظل وزر دا عاجز دا بندق وزر نی دا لا سنا دا وزر نی پا عدد ادرے گا من الرحمت دا مہربانینا دا چلول ننا دا ظلو دا مہربانینا مور پلان پا عدد اسے گا وقر رب درحمهما کما رب یعنی صغیعا هو اے زمہ ربا رحمو کزما پرے مور پلان بان لے کما رب یعنی صغیرا لکہ چندہ چیز دی دوارو پالے لما قول کوالی کی ربکم آلم بما فی نفوسکم رب ستاسو خبردار لفا آغتت ستاسو پردلو بلکی ان تكونوا صالحين كسر تاس نیت نیت والا ہے نیکان یہ فا اخلاص مور پلا خدمت کہے فا انہو کان للعوادین غفورا قل دے شد دا اللہ پاس رجوع کون کو دپار بخشش کون کے لئے سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا